nada a ti ni chinta. Si acoro vege hata satia. I'll have me on me, don't have you on me. Gabi chinta, satu chinta alcohol. Oh baby. Masiholaw tuho. Oh baby, mulat maho. Yang sanggupaw magsirang siya ko. Sa lilingon so huboto at tinigalaw. Wito. Oh baby, diyaw, masiholaw, masiholaw tuho. Oh baby, mula pa ho, yang sanggupaw, magsirang siya ko. Asia kodo hasian huboto akan nahura alani hodo alani hodo mabiarau asian molo dao da sia ko nunga hupeo hodo bungani holoki holan tu hodo sena manganjuro haki ai roma hoi to se jono matula muka asa huboto hasian ai molo hodo ro kapi. Oh baby didi yaho alani hodo masih holau. Masih holau tuho. Oh baby, mulat maho. Dang sanggupaw, magsirang siya ko. Oh baby. Siya ko.